sam pravi dečko, ništa mi ne fali, osim što sam za sad poprilično mali. Volim kocke, aute, tajanstvene kutke, ali su mi drage i sestrine lutke. Baš me briga što me drugi dečki zezaju i što me ponekad malo čudno gledaju. Za budućnost strah me nikada ne hvata, jednog dana bit ću baš kao moj tata. Ni moj dragi tata toga se ne srami, to preslači seku što je s nama vani. To poslovi kućni njemu nisu strani, u ljubavi i pažnji